چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی قربانو او الله تبارک و تعالی دا غنا قربانی او وختلا وایت نغستا هغه قربانی پیش کړه لکه چې هغه قربانی وکړه بچی راو بردو او دا هغه په هغه مری باندې چاړه کې خدا الله یوفادینا او بذبح عظیم الله رب العزت هغه دا د هغه مقابله کې بدله کې لویه ذبح ورکړه او هغه دا غنا قبول کړه دا هغه لویه قربانی و اوس مشرکان راغلل نو هغه بالکل هو بهو آغا مینا چه کما ده ابراهیم علیه السلام ده اللہ سروا ام آغا مینا لی رخ بدل که آغید آغا خلو باطلو آلیهو سرو کلا آغا مینا او چکل با دیو سڑی زامن شو لسو تباو راسی دلو نو لسم بچه آغا بی دا آغا درگاونو پا نمبانی زباکو حلالو بی آغا بی دا آغای نکربانو بی کدا سنکو ما نو بیا می دا طول بچی تبا کی گی پا زامنو که بی لسم آیستا نس پشر بی است زامنو که دا آغا غیر الله پا نمبانی دم راحت لدلیو لکه ده نبی علیه السلام پلار سر دغس معامله شوی و او بیا ابو طالب چه کلا خسرنه اچو اسک یو پل ده عبدالله نوم او بل پل لس اوخان لس اوخان راواتل نوی شلی کئی نو چه شل شلوی دیر شی کئی چه سلو دورا سیدل نسل اوخان علال کل او عبدالله پری خودا دا دا آغای آغا کیده وی دا آغای آغا مینو اکیدت دا اخپلو آلیهو سر دم را سیواشه و دا شیطان و محنتونو بانده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله وی هچکل از این دوستان که اوما بلنشهر که دا عاشورې رضوا یو شیعه ولګېدو هغه خپل زیر او نساوی د حسین په نوم قربان یې خضر امرنا کړه و دې چې لرشا دا واج استاد یې ده دا زما زیر یې خضر پردا د حسین په نوم قربان وی نه نه حسین په نوم قربان نه یہ پردا گوری نو وین نو پخپل مری چاړه کې خدای له حسین کو نوم قربان الله رب العزت وی وکذالک زین لکثیر من المشرکین دارنګه خسته کړی دی ډیرو مشرکان ہوتا قتل اولادهم شرکاءهم وجل اولاد دی د دې هغه د برخه خاوندانو د هغه عقیدت د وجنه هغه وته نو ویل چې دا کارو کوي لیردوم دې لپاره چې هلاکی دی د دې نتیجه او انجام هلاکت ته وي وګرځي د دې کار نتیجه دا شي چې دی هلاک شي په دې باندې بیړه غرق شي وليلبسوا عليهم دينهم او چې ګډ وړکی په دای باندې دین د دای اصل دین هغه خو ملت اسلامي او هغه دین حنیف او لدای د دغه اعلی او سره دی منې او کېده ته په دای باندې هغه اصل دین ګډ وړک او اذا سره د پلار نیکدا دین نشو پرې خورې ولو شاء الله کچری غختله الله تعالی حضور سره مسلمانو لخلکو ما فعلوا نبو کړه دیدا کار داوس ولو شاء الله ما فعلوا کچری الله غختل نو دی بدا کار نو کړي ولی الله غختل سو. دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله په ترجمه کې چې نو دا اشکال مکمل ختميږي چې دا هغه ترجمه وشي نو زین دا ډو اشکال راځينه او چې بل معنی کې نو بیا راځي. الله رب العزت کمال هغه انسان له ور کړو او اس خلق لیای قرآن وایي او قرآن وایي او خلق ناسي نو دو قرآن الفاظ وایي وایي تاسو ته خود باباجی او معنا یاد لکه نه یو او بس یو هغه معنا ده بس یو هغه معنا ده دا تفسیر شي چې دوست تاسو تمام جدازو معرفه القرآن کتلې کنه دې ځای کې تاسو ما ده سوګه چې او بس هغه تفسیر دی دا نور برا پازی دی خلی پوری برا لوما کی جسا تفسیر دی دا ټولو خلکو را بابا جی اوری دلیو چه بس آغا دا بابا جی آغا مانا بس آسی دی آو بس آغا مانا دا دا قرآن پا دی طریقہ ویلے کی گی دا دستی ویلے کی گی دا اللہ دا بابا جی مانو لخونه را لے گلی آہا ماناو کا وعدہ مانا پلانی کرے دا دا وایا دې سره چې دنه سړی هغه حلاله معلومیږي چې دا حلالي شاګرد دی د خپل استاد نوم اخلي هدا چې دنه هغه خپل سند بیانوي چې ما چا نه قران ذکر دی. الله وی ولو شاء الله کچری وختلې الله تعالی په زور سره مسلمانو لخلکو ما فعلو نو نباو کڑے دا ایداکار پا زور بانے اللہ مسلمانو لنگواری جنہیں یو کس پا ہم با دنیا کے کافر مشرک نو او با بیا چرد باو چی اللہ رب العزت وی چی دا ټول خلق و مسلمانان وی نو بیا با چی دا دنیا کے اس اللہ دنیا کے انسان لا اختیار ور کڑے دے اما شاکرن آیا دا انسان تابیدار گردی و اما کفورا یا دی ناشکر و منکر گردی. دتا اللہ تعالی دنیا کی اختیار ورکڑ دے او قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ رب العزت وی هدایت چه ده شریعت اغاق کار شوه ده واضح شوه ده ده گمراهی نا که یو سره لغنه ده انصاب په نظر او گوری او داشتم از غش الله ورکره ده او ده که کم صلاحیت چوله ده داغین لغنه کار واری نو پتا بوتاو لگی چه حق سده و باطل سده او داغه با وجودی او سره چه ده نو آغا سترگی پا ٹکڑی وی او دا حق نا انکار کئی اغا زان لداغا نقصان ده او دا اللہ ٹیم ورکڑه ده اختیار ورکڑه ده. ولو شا اللہ ما فغلوه فذرهم و ما یفترون فذرهم نپریگ ددئی و ما یفترون او آغا چه دای ده زان نادر رو جوڑای اللہ وی پریگی دا اللہ گورا پیغمبر تا وی پریگی دا. اللہ را بولیت حلیم بادشاہ دے دا برداشت خواهنی دا ما تاکی برداشت نیشتے ما تاکی برداشت نیشتے تلوانے که برداشت نکاروالا تو گورا جسکی گی زب مسلو لارمی او قسماتا وی حیا در کی نیشتے کنا نو مو ده داسه او کتل نومی خاندل آغا دینا چغی شوی و پریگل نو ما خود اللہ سم نده چولی سمی فیلیم ندی آغا سره ده جمعات نه داسه ناول لارو چی کم لان تان پی اووی لشو ما ده او کسوی غاک ده ولی نکو ما آغا جا پس غصاو نو آغا کار ما کو کنا آغا چه بس غصاو نو آغا کار خو ما او که کنن وی آو نمائی بیا سکے لکاغا پا دے غصاو جزو پا مسلاو درے دم نزخو پاگی اولارو مغا موس خلق اٹولو ما پسی اوکا امالی جماعت نزو واتم کاغا نوی آغا نمائی بس بیا سکے لکا ما با دے سٹ انیو پا زور بانی امی جماعت نیستکانا نو دا غصی ہوئی او مائی ٹول بد پچاو ویلش نوی پا آغا نمائی نور سوائی تا لکه ما و بیا خلکو ته وی چې دا وی و دا تاسو نورې دل وګوره کنه دا سی وی نو خلک به مې ځان سره ملګری کول کنه نو وی آو مې بیر دین ټول خلک ما سره شو نو مې دار ته وای چې ګټه دا هغه وکه زما وی نه ګټه ټول استاو نو مې بیا سګین ختم شو خبره اما اتروزه ته په خوای نه وی نه مې بل چا په وی نه وی نه اما دو درې ملګری چې هغه خلاف شون وی آو مې بس خبره ختمه تلغونی اللہ تا خبر پریدا تیزان لپخپلا پیسا لکی نوس تاسی خونه کی گی کنا تا دیر بارا با زللویه قرآن تا با زللویه زلل دانا چا باز دانا با تیس مارخان جول کرده باز چی دنو علا نانا ها ٹک ده خبر صحیح با کچار تا داسی خبر راغ لا چی پویه گی چی دا سڑی عثمان نو پریدی بیا ٹک ده چی دیوال سارا دی ہو جان گئی نو بیا با چیدنو ردی عمل خکار کی گی خونا تبا چیدنو لون پلاور کی ذکر لاوی فزرهم نو پرید دائی وما یفترو نو آغا چیدی درو جوڑی لگیا دی پڑی و تسسکا دا الفاظ چیدی دا پختو الفاظ دی استراحات دی نمار درامی نی دیگه دلی خواه پوشوی تاسو خو خاند دروانی پوشو دا الفاظ چیری دا پختوری دا بے لکی گی بکی فزرهم وما یفترون ورپسی تحریم العباد بندگان چی دا زن نیو شیع حرام کئی حرام کی اگا حرام نده دا اللہ را بولدت وی دی خپل سوچ قائم کرده خپل عقیده و نظریه قائم کرده شریعت چی دا دی اس قسم دے زہا پا دے باندے سب دلیل نشتے شریعت کے سب بنیاد نشتے وقالو اوائی دائی آہادی انعامن چی دا ڈانگر وحرسن او پسل حجرن بندے دا سیرائی دا دا بند او دا ڈانگر دا درگاہ دا چی دینو دا بندی پا دی بانی سورلی دا دینا پی اغسطل او دا حلالول دا عرص دا پارا بندی خان اللہ ید عموها نبا خرید الا من نشاو مگر آغسو که چی مونگی غوالو چی مونگی غوالو آغسو که بخوری سوک بخوری من جواران او د درگا د بابا د زیارت نوسین یسان غی بی خوری بسوک بی نخوری او دا من جوران بی خوری الا من نشاؤ بی زامیم پا خیال دادی اللہ و اجادی خپل خیال لکنو او دین پا خیالاتو باینه دی قائم دین چه دی اغد اللہ اپو حکم او د پیغمبر پا طریقه بانه قائم دی قرآن و سنت بانی آغا دین دے چاہا اللہ ویلی و پیغمبر ویلی او پیغمبر کڑی وی آغا دین دے دا چیرے دا خیالات و تصورات و دین ندے زما خیال لے و زما خیال لے دا خبری نشتے چی زما پا خیال و زما پا خیال اللہ را بولیت وی دی وی لا یدغ موها الا من نشاؤو نبا خریده مگر آغا سوک چی زمون خوخشی بی زامی هم پا خیال لدهی لدهی پا خیال بانه و انا عامون او نور دانگر حرمت زوروها چه حرام گردو لشوی دی شاگانی داغی سمانا پا غیبانی دی سورلی منا کلوا چه دی بانی با سوک سورلی نکی زکا چه دا دی درگا ساروی دی او پا دیبانی با سوک سوری نکی او په دی باندې سورلی کول حرام دی ناروا دی. دا دی عقیده جوړه کړې وا. وانعامنا او نور ډنګر لا یذکرون اسم الله چې ناخلی دی نوم د الله تعالی غلیا پاغی باندی. معلوم علا شوا چه مشرکان و زباه دا اللہ پنوم کولا خسر دانگر ویدا سه خاص کرو چه پاغی ویدا اللہ نوم ناغست دا آغا غیر اللہ نوم بی پیاغست اچا پنوم بی جا خاص کرو پاغی وانی لگا بسم اللہ پیوی دا زبا کوم پنوم دا اللہ سخی سیب داغا دارنگی دا منات دارنگی حبل عزا داغای پا نوم بانی بی اغا زبا کولا چه داغای پا نوم بانی بی اغا شیخ خاص کرو. یو شیخ دا غیر الله پا نوم دی خاص کرو اغا مردار دی حرام دی پا اغای بانی که دی زبا ویلا ام اغا نا حلالیگی دا اللہ نوم دی پی واغس حلالیگی نا خنزیر حرام دی پا بسم الله اغا نا حلالیگی نظر منخته ده غیر الله ده خنزیر نه زیاد گنده و پلیس شده و بسم الله ویلو بانی آقا نه حلالی پیو سڑه داو وی چه زمان مخ که پده بانی نم ده الله آغسته ده او بسم الله دا علاله کرده نیو سڑه سبال داو وی چه ده سڑی سپه علاله کرده او ده الله نمی بی آغسته ده سبو اجی زما پا مخ که بی بسم اللہ ویلی دی نو دا جائز دی اگر مردار او حرام شی پا بسم اللہ نجائز کی حچی دا غیر اللہ پا نم بانی لا یذکرون اسم اللہ نیادی نم دا اللہ ناخلی نم دا اللہ غلی آپائی بانی افتران علی پا درو جوڑا ولو سرا دا خبر دی کئی او بیا دا وای چې ولې دا موږ د ځان نه دا خدای را لېګلی دا خبره نو الله وای دا دی د الله باندې دروغ او جوړولو لپاره یو کاته جوړه کړی دا چې په الله باندې دروغ جوړی دې نسبت الله ته کوي کای ناروا افتراء نه علی او دا چې سکاته روانه کړی دا الله وای دی له بل دې سزا ورکوم سیجزیم ازر دا چه سزا باور کی دیدا بما کانو یفترون پا سبب دا آغی چه دی دروغ جوڑول کم دروغ چه جوڑول اللہ تی نسبت کو دا خپل و غلط و کارون و خبرو اسما دا بعض جاہلان یو غلط کار باو کی ولا سی ولی دا خدای را لگلی دا سی ولکه کم بخته کم دای دی الله کم دای ویلی دی وی دا خدای را لیگری چه تا دی زان خبروی دا طول دی خلکو چه سکول یا سی جوڑول او نسبتونی الله تا کول او یا یو کار کهی دی زان او ای دا دین دی نو دین خو قرآن سنه دی نو دا غیب الله در رو جوڑ نکرل اول نبوی قال الله قال رسول و بیانیگی بیا وی کسی دروغ دا دروغ نوی دا قال الله قال رسول دا چه دستووی سسمه جوڑ که دا قال الله قال رسول الله تا نسبت که خلکو تا ہوئی چه آغا سبا ویلکی که چه سال لاویلی سا پیغمبر ویلی او آغا بیا چی دا نخپلی وی دا عرمی کسی دروغ موسی علیه السلام خدای ده داسی وی خدای و ده داسی وی نو پا اللہ دروغ نجوڑه کل ملنگان ده پیغمبرانو ده پاسا کردی وی کل نعوذ بالله یو سا کل بلس نو ده طول پا اللہ دروغ جوڑه سمی روان کردی نو سای جزیم بی ما کانو یفترون زرد آجی سزا بور کی دیتا په سبب دا چې دې د ځان نه درو جوړول ځان یې سمې جنگو وقالو اوایدای ما فی بطون هذه الانعام آغا چی دی پا گیڑو دی دی ڈانگرو کی خالصت اللی ذکورینا دا یوازی زمانگ دا ناری نو دا پارا دی یعنی یوازی زمانگ ناری نو بی خوری بل سوک بی نخوری زنانا بی نخوری خالصت اللی ذکورینا دا زمانگ دا ناری نو دا پارا دی یوازی دا بل چا دا پارا نا آغا من جواران چه درگاه که ناسی یوازی اغی بی خوری بل سوک بی نخوری یا داده چه ده ده ساروی ده ده ساروی که آغا میخوا که غواوا که اوخوا گڑ بیزوا ده ده پا گیڑا که نر بچه وی زمونگا نارینا او زنانا به دوار خوری او که نم ماده بچه وی نبیا به صرف نارینا خوری کم زیده ذهن لاله دا زمانگ دا زمانه دا خلو چه ده دیگی و مرض ده چه کلا یو کور که رنبه نارینا اولاد پیدا شی نو اغی زنانه لگوڑ راڑی یا دوڑی راڑی وی دا جوتا که دا لبم لیدلی دا آو که ندا خوزد دا غن را غلی ما تو ویده دا بامبایی نر آغلیم و یو خلکیو دهونی که اولادیو دا طول مسئله ارد یو شاندی پوشوی یه دیو مرخیلو نیوالی در آغا بیزاد خیلو دا دی یو سری پینزه زامنو دا طول علاکاتی عبادر دا طول مسئله دا خوی خسلتون دا طول یو دی نکه دیونی که اولاد دی دا بیا با اولا گیدل آغا گوڑا یا آغا دوڑای چه کم زنانا با نوی نوی واد شوی وی نو آغای لبی اولده بی دینا چکو وی چه رنبه مولکا زیوشی دا دست جاهل مخلوق دیخوا او بل چه کلا ددی یو رسم دی وی دا پلانی واده دی او جوڑا بشلیگی نو آغی لدهی ده عزیزوالهی ده چم مالت زنانه را غنده کی نو آغا او زنانه چه ده چارون بنه زوی شوی آغای برازی و آغا جوڑه بنیوی آغا زنانه با وطن نرانیزده کیگی چه کمی زنانه لنبه لور شوی زکا چه بیا برا داغی ناویم لنبه لورو شی اچه مرشی نوی اللهم غفر لی حینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا دا زمونگ دی چه ناو ناو نا دا غصه دا نور مخلوقا دا بل مذب خلق دی دا غصه نورا کی دا داس نور نوسی دا خود اللہ تعالی قدرت مکمل بدلو الغواری چه اللہ ولکا یو زنانه لزیور کئی نو دی بی پا دی طریقه بانی چی ده نو بدلی یا بوله لور ورکی نو دی بی پا دی طریقه بانی بدلی چی نبی کیگی یا دوم را بدبخت دی دا زنانا یو زحابل رضمات یو رور وی چی پلانه زنانا وی چی زمان لور کیگی زمان بدی شی مایلک پا جینه پیدا که دو دا خفای نمائی دا چی پیدا شی ونو پا دی بلگو خلکو خفگان کردی خوزا پیدا شونو وس هغه مې مور دا وجه زره زامنو مورې ما اوس دا هم پیدا شوی وا او دا غل زامن ولا خدای ورکای نو ما ير ور دجا تاسو ټول په یلونو خپای کنا ته تاسو پیدا لچانې پخپله او دا پخپله پیدا لچانې او دا چې پخپله خزه پیدا را سبد بخت مخلوق دی سمره لوی جاهلان دی سمرا لوی دو خدای پا قدرت بانی خوابا و دو اللہ پا پیسالا بانی خوابا کم زیده مسلمانی سپادی شو وی خالصت اللی ذکورینا دا بیوازی ویزمونگ دو ناریناو و محرمون علا ازواجینا او حرام کڑا شویدی زمونگ پا زناناو زنانا بیوی نخری چه مادا بچه وی نو زنانا بی نخوری گینی نو بیا بے لور پیدا کی گی پوشوئی و محرمون علی ازواجنا ہاں و ایاکم میتتن او کشریوی مردارا کدغا ددے غوا یاد اوخی یاد گڑی بیزی بچه پیدا شی او اغا پیدا مر شی مردار شی نفهم فی شرکا بزی پاگی که بیا یوزایوی پاگی که بیا یوزایی طول یوزای اخری حضرت شیخ القرآن رحمه الله ووی چه بیا پا مردار بانی طول تا پسان چکم ننو را یوزای شویوی مردار لطا پسان رازی کنن و ایاکم میتتن او کچریوی مردارا فهم فی شرکا نو دای پاگی که شریکانی بیا خذی سڑی دی طول خوی خیر دی زکر چه کده خذی ملل رشوانو سا خبره ندا تاسید دی ظالمانو خوا دا خبره وی دیو ماه چه زی مل پیدا شی نو وی پلان نی دیر بد کسمت دی اچھی لور مڑا پیدا شی وی زا خیر دی لور وا ادی دا خبر اشتے او گنشتے ندارا تو اچھے آغا جاہلان او دا جاہلان یو دیو کن دی آغا یوم پیغمبر نو منل او دیوم ندے منل او پیغمبر آغا یو دی رٹولو خان او آغا پیغمبر نمان او دی دا پیغمبر آغا تابدار نمانی اغا حق پرست چی دی اغا نمانی او دی خود چر داونوی چی را گینی یه را دا مولیانده دستی کی دی چه کم یو عالم ور تا حق و سچ خبر او کی دی تاو طول اغایی تای وی دا پنج پیریان ندی دی وی دا عرص خراب کرد بس اسی ار یو چی دنو تب وای بسا غریب ریت تی وردہ خدا دا اللہ فضل لے چہ اللہ دے دی حق پروست حفاظت کئی و اللہ تعالی ورلا ودا ور کئی اللہ ولا ودا ور کئی ور کئی بول اللہ تعالی ودا اللہ رب العزت وی دی داسی وی بیا و این یکم میتتن فهم فی شرکا سیجزیم وصفهم زردا کے سزا بوار کی دئی تا د بیان دے دئی دے بیان سزا بول اور کی ان حکیم علیم یقینا اللہ تعالی دے حکمت خاون دے او پو دے قد خسر الذین یقینا توانیان دی آکسان قتلو اولادهم چوی وجہ اولاد خپلو خپل بچی وجلو آغا دائی که اوی وَلَوَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ نو اوسا اللہ رب لدت و ایداغا خلق تاوانیان دی قتلو اولادهم چوی وجل اولاد خپل خپل اولادی وجل دماری دو زاد و بچی خوڑل اللہ رب العزت و ادا کار چکے سب ہم پا بیوکوف تیا سر دا بیوکوف تی بغیر علم آبید سیلمنا اتے پا ششلی گیا دی چی دا پلانے شے دے او دا ڈنگلے شے دے او دا پلانی سیب ویلو او دا ڈنگلی سیب ویلو ولکا دا پلانی او ڈنگلی خبر پریدا دا قرآن سنت خبر کوا ولو یا غش دا دمرا غٹ مولا دے ہاں آغا چو یا دوم را غٹ مولا دے وایا پا غٹ مولا نکی گی پا قرآن و سنت کی گی اوچ کلسی آیا دوم را سری خوچی آلا دا قرآن و سنت وینو آغا واورا و آغی پسی لارشا اچی پین زمان وزنی او د دې ګمرا سری او د لاسو غزونه چې دینو کپړې کیږي خو چې قران او حدیث درته نه وای نو هغه ممنه دا هغه ممنه هغه ځنه ځان لا غړتن په دې خونه کیږي جګړه جګړه دی کنه وی نو لغت دی دا وی غټ مولا دی غټ مولا دی دا قران او سنت بسې بازی کې غټ مولا بسې بازی الله رب العزت وی دا کار دی کوي د بیو کوفتیانه به غیر علم به د دلیل نه اته پشه چلیږي دی وحرموا او حرامې ګرځولې دي ما غسر زکهم الله چو ورکړې دی دایتا خوراک الله تعالی افتراء على الله او بیا ګوره دروغ جوړای په الله دا ټوله کاتا په الله باندې په دروغ جوړای قد ظلوا یقیننا گمراه دي دی الله وای دا گمراه دي وما كانوا مهتدين او ندي صحیح لار موندل کی دا خلق صحیح لار موندل کی ندي په غلط لیا دي الله رب العزت زمونږ اصلاح په قران او سنتو کی الله رب العزت هغه عقیده را نصیب کی چې کومه د قران او سنت دا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي او الله تعالى غزات دي انشأ چه پیدا کړی دي جناتن باغنا معروشاتن چتن والا یعنی اڑپ صبرنو باندی وغیر معروشات او بیچتن والا والنخل او کجر والزرع او فصلنا مختلفا اکلوه چه مختلف وی میوی داغی والزیتون او خونا والرمان او انار متشابهان یوشان پرنگ او خون کی وغیر متشابه او جدا جدا پرنگ او خون کی کلو خوری من ثمره دمیوی داغینا اذا اثمرا کلچ میوونی سی وآتو حقه اورگئی حق داغی یوم حصادی پرز لو داغی ولا تسرفو او زیادې مکوي انه یقینا الله تعالی لا يحب المصرفين نخو خوی زیادې کون کی. ومن الانعام او د ډنګرونا حمولتن بارگیر و فرشا او دسوار لیوالا کلو خرائی مما دا غصنا رزقکم اللہ چو خوراک در کڑے دے تاسو تا اللہ تعالی ولا تتبعو او مروانی گئی خطوات الشیطان فنقش قدم د شیطان انه یقینا د شیطان لکم عدو مبین ستاسو د پارا دشمن دی اخکارا. ثمانیتا ازواج اتا قسمنا دا حلالو ڈانگرو دی من الضوان اسنینی دا گڑو ندوا و من المغز اسنین او دا بیزونا دوا یعنی نر او مادا قلو آیا آز ذکرینی آیا نران دوارا حرما حرام کړی دی الله تعالی عمل انسائن یا کو مادی دوالا ام اشتملت یا آجی مشتمل وی علیه پاغی باندی ارحام الانسائن رحیمونا یعنی گیڑی دی دوالو مادو نبیونی خبر را کیماتا بی علم فا علم سرا پا دلیل سرا ان کنتم صادقین کشریئی تاسو رشتینی. ومن الابلس لینی او دو خانونا دوا نرو مادا. ومن البقرس لین او دا اغویانونا دوا نرو مادا. قل او آیا دیتا آذکرین آیا نارینا آیا نران دوارا حرما حرام کری دی اللہ تعالی عمل انسائن یاک مادی دوارا اما اشتملت یا آغچی مشتمل وی علیه پاغی باندی ارحام الانسائن رحیمونا یعنی گیڑی ددوالو مادو. ام کنتم آیا وی تاسو شهداء حاضر اذا وصفاکم اللہ کلچ حکم کو تاسو تا اللہ تعالی بهذا پدی سرا. فمن ازلمو نسوک دے ڈر غٹ ظالم پدرو جوڑا ان کو کے ممن افترا دا وچانا چی جوڑ کی علاللہ پا اللہ تعالی باندے قضبنا دروغا لیو دل الناسا دے دا پارا چخطا کی خلق گمراہ کی خلق بغیر علم بید سا علم بید سا دلیلنا. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یهد القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا. قل او آیا دیتا لا اجدو ظلم مما فیما پاغسکی اوحیا الیا چوائے کولشی ماتا محرمن سشے حرام کڑے شوے علا تواغی من پیو خوڑن کی باندے یطعموہو چخری آغا الا ان یکونا مگر دا چیوی میتتن مردارا او دمن یا وینا مصبوحن بیدن کے او لحم خنزیرن یا وخاد خنزیر فَإِنَّهُ رِجْسٌ بَسْ يَكِنَنَا دَا فَلِدِّي اَوْ فِسْكَنَا يَا نَجَائِزْ دِي اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ چه آواز پور تکڑی شی دا پارا دا نزدیکت دا غیر اللہ بِهِ پاغی سرا فمانی دا تر را نو آغا سوکا چی پریشان شا غیر باغی نا چی نوی خوند غستون کے ولا عادی نا او نوی دا حدا دیری دون کے فا این ربکا نو یکینا ربستا غفور الرحیم بخون کے او میرا باندے پدی حساد صورت انعام کی رد گئی شرک فعلی او وضاحت دی خبری چه مخلوق کم سیستا د ځان نه حرام وی اغا حرام ندی او چه مخلوق د ځان نه کم سیستا حلال او جائز وی نو اغا حلال او جائز ندی حرام آغا دی چه اللہ تعالی حرام کری دی او حلال آغا دی چه اللہ تعالی حلال کری دی او چه ده دوارو ذکر نه قرآن کی وی نه حدیث کی وی ده جائزو او ده ناجائزو نو اغیط مباح وی لشی لکه دی مخ کی آیت کریمه که اللہ رب العزت دا مشرکانو دا آغا سوچ اغید زان سیزونا حلالول او حرامول پا آغیبانی اغید زجر ورکا ورپسی اللہ تعالی دلائل اقلی ذکر کئی بیا پا توحید در رب العزت باندی او داغین بعد بیا تحریمات العباد ذکر کئی چه دادای در زان حرام کری دی او پا دیبانی دی سخا اس دلیل نشتے وَهُوَ الَّذِي او اللہ تعالی غزات دی انشآ جناتن چه پیدا کری دی باغونا معروشاتن چتنو والا یعنی دا سے ونی او بوٹی چه دا آغی آغا زیلی او سانگی آغا پا سپر بانی اڑوی لگا انگور شو نا آغا پا خپلا تنبانی نشود ری دی آغا با خام خواه پا مندو پا صبر باندی خوره و پاغی بی اڑکین و آغا بی ساری گی چه اڑا لکا انگور پا مندو نشی پا طاقت دا خپل و خپو ادری دل زکا پا خپلا تنبانی نشی ادری دی صبر بولا جوڑی چت بولا جوڑی چه پاغی بانی اڑکی او پاغی باندی خوارکی نو آغازان لی و سپر او سپر او چت دی نجوڑ شی نسا آغا دی چه آغا دی سپر شکل اختیار کی چت دی نجوڑ شی و وغیر ماروشاتن او د ناشتنو والا بیچتنو والا بی صبرنو والا چه دیو صبر او دیو چتن بغیر اغا پا خپلتا نو لاری لکا دا نوری میوی اوونی بودی شو دا ټول د الله د قدرت نشانی دی والنخلا والزرع او کجوری او پسلونا مختلفا اکلو چه ده یو بلنا جدا جدا وی میوی داغی جدا جدا مختلف جدا جدا لکه کجورو تاو گورا نو پسو کسما کجورا دا او نور پسلونا او گورا کسما کسم پسلونا سبزیانی ترکاریانی داغی غمیوی سبزی و ترکاری پا مختلف کسم باندی دی یو زمکه نا را پیدا شوی او پا یو عبو باندی خروب او بیا چی آغا آغا خپلا میوه اونی سی نو دا ار یو آغا رنگ او خون جدا جدا دی پا یو زمکا پا یو ارد که یو طرف تا مالتا دا نو بل پل امرود دی نو مالتی تاو گورا نو امرود تاو گورا مختلفا اکلو ہو پا یو پتی که سبزی دا بیندو تاو گورا نو مرچکو تاو گورا نو دا نور کسما کسم میوی او گورا دا زبزی او گورا کاریدی او گورا دیو خوان خوگ او دبل خوان تریخه او دبل خوان پیکا دی ٹماٹر او گورا ار یو شی مختلفن اکلوهو دا آغی اغمیوی سبزیانی ترکاریانی دیو بلن جدا جدائی هر چیز سیح تیری کاری گری ٹپک دی یہ کار خانہ تو نے کبرائے گا بنایا وزیتونا او خونا ورمانا او انار اریو تو گورا متشابیان انار گورا صدا سے وے چٹول پر رنگ کے او داغے اغا حجم داغے اغا ساخت آغا شیب آغا شکل و صورت او داغی آغا خون آغا یو شانی متشابیان یو شان پر رنگ او خون کی وغیر متشابی او جدا جدا پر رنگ او خون کی چی متشابی نیوی غیر متشابی وی رنگ یو شان دی نو چی کلاوی کی د یو انار خون چی دنو غطریو دنو دو بلخوک دن و غیر متشابه اللہ و یه سلم پیدا کردی دنو آغیل استعمال کردی خوراک لاللہ پیدا کردی د پزان بند کردی او بس بازار پیوڑی چی دو بازار دوڑو لی نوڑی کنا خرسوی و پزان دی حرام کردی د اللہ رب العزت د نعمتونو ناشکری که اللہ وی کلو من سمری خرید میوی داغین چوی خیوائی اللہم مبارک لنا فیها اللہ دیکر علی خیر و برکت واچے نور اللہ سے واچے دی نبی بسم اللہ وی نبی دا دعا وی کنا دازی خوی زناورم کئی سڑیا کلو من سمری خرید میوی داغینا ایدا اسمرا کلچی میوونی سی نو خرید دی او دا سمکا ہوئی چه طول کور تاوڑی کریتونا و بوجی تینا ڈکی او کور که تینا پیٹای او کندوان ڈکی او دا غریب اغا حق اغا غلنور که و آتو حق کهو او ورکای حق داغی پو وقت دا کولو داغی که یوم حصاده ها پورا زید حصاده ولنه پرز دا آغی دا لوکی چه پا کمرا دی شکه او لوکی پا آغا رز ورکا یه دا لو پرز بانی ورکی او تیرا مزدور لگیده ورکی او پا آغی که اغلا آغا زکات او شرم ورکا بی آغی نو شر زکات نو باسی حالان که آغی نو شر زکات او باسی کئی زمیدار دا سی نکی دا سی دو اوشر او زکات نه ډک فصل او پیداوار چې دنو هغه مزدور له مزدورۍ کې ورکی اینا بو اوشر او زکات او باسی اکم چې دنو مزدورۍ کې ورکړي دي ایوم حصادی زکوی چې کور ته اوسی نو بیاړل نه کیږي هغه رد باندې دنو ورکوي دنیا چې ترې شرګه غوبال کې نو په هغه وخت کې دنو ورکا کور ته موړه چې کور ته وړنه بیا ته نو ورکیږي غریبانان راغلی دی اوستا غوبل لی تری شر دی ورکای غریبانان لو شر زکات ورکا ولا تصرفو او زیاده مکووی چه بس باغ دی روشو که طول عرص دی تا لکل لاؤ کور که دی خپل و ماشمان لدنیو دا نو نرد دا کار مکو ولا تصرفو خورای او سکی او آونده او زیاده مکووی زیاده مکوی که اصراب که چه بیا غلط دنم خراب شی و بیا جسوی بخکری دنم خراب شی زیاده مکوی ولا تبسطها کل البستی دا لاس مکمل مکولاو فتک او دا ملوم مخصورا بیا با دغسی ملامت و سمان ناسی بیا ملامت خلق برازی مال را کسا کنه و ایبنی که پلا درک خراب دنو ملامت ناسی بیا او مخصور استومان ای بیا ده یوزوی پا واده که دمرا خرشی اوکیو که بیا واده سوک ده دیگ نمالی نوی نرورا زمالی توبین زغیوزا نیم پا وشوی دستی ما کوا کنه ده خپل وس و طاقت مطابق کوا اللہ رب العزت وی ولا تصرفو زیاده ما کوایی کپڑو کم زیاده ما کوایی کاکیم زیاده مکوئی حضرت مقاتل رحمه اللہ ذکر کئی ولا تسریبو ولا تشریکو شرک مکوئا دا اللہ پا نمتی و باسا وشر و زکاة اڑیک گڑی دینا موار کو نظر منختی دی غیر اللہ موار کو براکت بکی دا اللہ منا دا بلچا براکت ممنا چی دا پلانی سے پا براکت شوی دی انہو لا یحب المصرفین یقیناً اللہ تعالی نخوا خی زیاده کون کی زیاده کون کی اللہ نخوا خی خوا ومن اللہ نعامی او پیدا کری دی اللہ دا ڈانگرونا حمولتا و فرشا حمولتا ما یحملو علیہ آغا جب آغیبان سورلی کولیشی ما یحملو علی آغا چه غیبانی بار اوڑلش بار پیچولش بوج پیچولش و فرشا او دسور ری والا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی حمولتن بارگیر لکه اوخش کچرش خر تٹو دا چره دا بارگیر دی دا بار بورا پی خلق گئی و فرشاو دا سورلی والا یا چی دینو و فرشا آغاوی گڑی بیزه گڑی چی وی دا فرشا که رازی ولی دازمکی تا نزدی دازمکی تا نزدی بل دی سرمن سرمن وی استلشی نو دا آغیل د خوراول او سیزونه جوړیږي چې خلک ځان ته خوري. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله مانا کوي و من الانعام او د ډنګرونه حمولتن بارګیر و فرشا او د سوارلی والا دا د سوارلی والا چې بالکل زمکه سره لګي چې سمالي. حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ چا واقعہ ذکر کئی دمیا والی چې هغه ملک څنګه تللی او هغه ته قرآن بیان کړو او بیا هغه خپل نوکر ته وی په اوخه باندې کته واچو او مولانا صاحب د سټیشن ته ورسو. شیخ صاحب د ګاډی راتلو کې لږ ټایم و، نیمه ګنټه لار وه سټیشن ته. هغه وی چې بوخه ما چې دده ته لاو ګورم، وی کم لگ لر سیشن چو پاغی بانی گاڑی را اخکارا شو ماو تاوی چه و سیبا گاڑی را آگئی چه خبر از غم مکو دقا دا دریو سیشنو بانی وی آگا تاوی جی دی مخ که سیشن تیو رسو این ما چه سپاگا زبا وڑی دم. وی آگا یو خراوستا او آگئی بانی کتا چولو ما تاوی جی سور شو وڑا گو نیو خوا یه سور شما وی او خروانه شو دوات سراغونه شروع که وی جمع دا سو کتل وی دا او خداش زمگی سر لیوه شوه و او دوم را لیوه و زمگی سر چه لاس با دی زمگی سر لگون و لاس دی زمگی لطا او ویلا مخ که سیشن لوی گارد نورا رسیده لچی او خب پزای بانی ادری دا وی ما داغوی چی کس چی جی سیشن را غی او خواه دره ده او زانی او سنده او تینا خوالی تینا چی دنو اغا او سسیده حمولتان و فارشا بارگیر او سوارلی والا داد سوارلی والا چه بلکل زمک سر علیویگی داسی کلو خریم ما رزقکم الله دا آغنا چه خوراک در کرده تاسو تا اللہ خوری دا اللہ در رزقنا ا دې چې د خوري د شومغه غړي دی جوړ کړي وا الله رزق درکړي نو خوري کنه دی وي زو په ځان توبه شوم ا دې چې کوم خار از خاين او غزان ته بریدي نور بازار ته منډې دوړي کلو مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مروانی گئی په نقش قدم د شیطان. شکریا د الله دا کوي دا الله د شریعت اتباع کوي دا الله حکم مانی دا وحدانیت مانی دا شیطان په نقش قدم مزي شیطان مو دا الله نه باغیان کوي دا الله نه فرمان کوي مو انه لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسو د پاره دشمن دی اخکارا. تحریمات العباد ثمانیت ازواج اتا جوڑی دی اتا جوڑی دی سلور ماده او سلور نران دا اتا جوڑی شوی یو نره و یو ماده دا دو جوڑی پختانه وی گنه وی دا مرغی دا آغ مرغی جوڑه دا دا آغی یو جوړه دا لو یو جوړه هغه دا دغه جوړه دا کونتری نی وای دا جوړه دا دا خو یو ده دا دوا چې هم جنس وی او جدا جدا یو نری یو ماده دا دوا جوړې دي دا ار یو دبل جوړه دا نو دوا جوړې دي سمانیت ازواج اته جوړې دي من الرعال اسنین د ګړو نه دوا یو ګډ او یو ګډ دا دوا جوړې شوې و منل معذ سنین او د بیزو نه دوا یو بیزا او یو بیزا دا دوا نو سلور شو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی نو وی دا سلور جوړې شوې